إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغزانك إسلام العلامة صالح ابن عبد الله ابن فوزان آل فوزان حفظه الله كتك رسالياك المنهج السلفي وحاجة الناس إليه أسمى حفظه الله فمن أراد النجاة فعليه معرفة منهج السلف والتمسك به والدعوة إليه فهو الطريق للنجاة أسمى حفظه الله يوتو لأميكوان باتك كساليميكا نما جانكا يحب دنياني ناكشو أخيرا بس سلوحيشو نموجة نانكتو كموجة تبكياكي باتكوان باتكوان باتكوان فمن أراد النجاة فعليه معرفة منهج السلف yule ambaye kwamba atakasalimiki na majanga ya hapa duniani na kesho akhera basi ni juu yake akamatani na kushikamana na manhaj ya as-salafi salih ya wale wema waliotangulia watamasuku bi kadhalika pia vile vile aifahamu manhaji hii na ashikamane nayo wa da'watu ilayhi kadhalika pia ilinganie fahuwa tariqu linnajah hii ndio njia ya usalama ndugu zangu Islam biidhnillah tabarak wa taala khutba yetu ya leo tutazungumzia almanhaju salafi wa hajatu nnasi ilayhi kuelezea mfumo wa wale wema waliotangulia na haja ya watu kunako katika kule kuhitajia mfumo huu kwa hivyo ndugu Islam kama tulivyotangulia kuyasoma maneno ya al-Allama al-Fawzan hafidhahullah asema yoyote yule ambaye kwamba ataka Allah subhanahu wa ta'ala msalimishe na majanga ya hapa duniani na kesho akhera basi jambo la kwanza ni ifahamu manhaju salafi kadhalika baada ya kuifahamu watamasuku bihi na ashikamane nayo wa da'watu ilayhi na ilinganie manhaju salafi fahuwa tariqu linnaja hii ndio njia pekee yake ya usalama kwa hivyo ndugu Islam manhaju salaf na msamiati huu na kalima hili ni kalima ambalo kwamba kila mmoja saizi katika Uislamu ashailisikia kulingana na utandawazi huu na dunia ilivyosonga mbele na njia za mawasiliano basi nina uhakika kila mmoja katika Uislamu ashasikia kalima salaf na ashasikia neno manhaji salaf kwa hivyo awalan tutaelezea manhaji salaf ni ipi manhaji salaf manhaji ambayo kwamba Muislamu anaposhikamana nayo na yoyote ambaye kwamba atashikamana nayo akaifahamu na akaifanyia kazi inakuwa ni sababu ya kuokoka na majanga hapa duniani na kesho akhera ndugu Islam ahlul ilm rahimahumullah wanachuoni wakielezea salafi salih wameielezea katika taarifati nyingi sana kuna taarifu nyingi sana za manhaji salafi na katika taarifu nzuri ni taarifu ya Imam al-Qalshani al-Maliki rahimahullah alfuelezea madhhabu salaf na manhaju salaf asema makana alayhi sahabatul kiram wa tabi'un wa atba'uhum wa immatud din duna man rumiya bibid'atin au shuhira bilaqabin kalkhawarij wa ghairihim. Asema manhaju salafi salih ma kana alayhi sahabatu alkiram wa tabi'una wa atba'u, ni ule mfumo ambao kwamba masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa juu yake, wa tabi'una na wale waliofuatia kwa wema, wa atba'uhum na wanafunzi wao, wa aimmatuddin na viongozi wakubwa wa dini kama vile Imam Abu Hanifa wa Imam Malik wa Shafi'i wa Ahmad rahimahumullah, ndio mfumo ambao kwamba walikuwa juu yake. Kwa hivyo tukisema madhhabu salaf na manhaju salaf ni ule mfumo na ni ile madhhab ambayo kwamba masahaba walikuwa juu yao pamoja na wajawema pamoja na wanafunzi wao kadhalika na maimamu wakubwa katika dini hii, duna man rumiya bibid'atin au shuhira bilaqabin kalkhawarij wa ghairihim. Kwa hivyo hii ndio madhhabu salaf. Kwa hivyo tukisema madhhabu salafi tukusudia ni ule mfumo aliokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wake, watabi'una na wale waliowafuatia kwa wema, watba'uhum kadhalika na wanafunzi wao, wa aimmatuddin na viongozi wakubwa wa dini. Kwa hivyo ndugu Waislamu, yoyote ambaye kwamba yotaka kusalimika na majanga ya hapa duniani na adhabu kali kesho akhera, basi ni juu yake jambo la kwanza maarifatu manhaji salaf, aitambue manhaji salaf. Na manhaji salaf ni kama tulivyoelezea, ni ule mfumo aliokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wake na wanafunzi wao kadhalika na maimamu wakubwa katika dini yetu hii. Kwa hivyo huu ndio mfumo pekee yake ambao kwamba utakusalimisha kutokana na adhabu, kutokana na majanga. Na jambo hili limeelekezwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya iftiraq, hadithi ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea kuwa umma wake huu utagawanyika makundi 73. Asema nabii sallallahu alaihi wasallam, wasataftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida wa huwa ma kana alayhi al-yawm wa ashabi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema umma wake huu utagawanyika makundi 73, na makundi 73 hayo yote yataingia motoni illa wahida, isipokuwa kundi moja. Akaulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni lipi ile kundi moja ambalo kwamba litasalimika na moto, ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataliokoa na upotofu hapa duniani na kesho akhera Allah subhanahu wa ta'ala atalisalimisha na moto? Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, ma kana alayhi al-yawma wa ashabi, ni wale ambao kwamba watakuwa juu ya ule mfumo ambao kwamba nipo nao mimi hii leo pamoja na maswahaba zangu, nao ni mfumo wa salafi salih. Kwa hivyo ndugu muislamu, tambua hauwezi kujiepusha na majanga ya hapa duniani na ukajiepusha na upotofu hapa duniani na adhabu kali kesho akhera, adhabu ya Allah na moto wa Allah ambao kwamba ni mkali, isipokuwa kwa kule wewe kushikamana na manhaji salafi salih. Na umma wa Kiislamu hauwezi kusonga mbele na hauwezi kupata iza na hauwezi kupata furaha na saada katika maisha ya hapa duniani na kupata kesho na kupata pepo kesho akhera, isipokuwa kushikamana na manhaji salafi salih. يقول الإمام مالك رحمه الله, لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله أسمى كوا هايزكان وكسلحيك مشو أمه, يعني زما زيتو إزاليو زكاو كتك وساوا نتكاو كتك ونغوفو إسبقوا كشكمانا نيالي أم بيقوان بولوكواناي والي ويمولو تنغوليا. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ma aslaha awalaha, hakuna chochote ambacho kwamba chaweza kusuluhisha mwisho umma huu, hakuna chochote ambacho kwamba chaweza kuokoa Uislamu kutokamana na majanga, kikaokoa Uislamu kutokamana na udhalilifu na kikafanya Uislamu wapige hatua na kusonga mbele, illa ma aslaha awalaha, isipokuwa mfumo ule ule ambao kwamba uliwasuluhisha wale wa kwanza, wa huwa manhaju salaf, nako ni kule Muislamu kushikamana na manhaju salaf. Kwa hivyo ndugu Waislamu, kuna wajibu wa kila mmoja katika Waislamu, jambo la kwanza maarifatu manhaji salaf, kutambua ule mfumo waliokuwa nao wajawema waliotangulia. Na mfumo wa wajawema waliotangulia tumesema ni kushikamana na yale ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nayo pamoja na maswahaba wake na wanafunzi wake pamoja na wale maimamu ambao kwamba wamewafuata maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wema. Huu ndio mfumo wa salafi salih. Kwa hivyo ni Muislamu ufahamu mfumo huu, kadhalika tamasuku bihi, yashikamane nao, kadhalika pia vile vile wa da'watu ilayhi, au linganie mfumo huu awalinganie ndugu zake waislamu katika mfumo huu. Limadha fahuwa tariqu linnajah, maana hii ndio njia ya usalama kama tulivyosoma katika maneno ya Imam Malik rahimahullah. Kwa hivyo ndugu waislamu, ni wajibu juu ya kila mmoja katika waislamu kushikamana na mfumo huu. Qala Sheikh al-Islam wa Mufti al-Anam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah, la aiba ala man adhhara madhhab as-salafi wa intasaba ilayhi wa atza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Ibn Taymiyyah rahimahullah asema hakuna aibu kwa yoyote ambaye kwamba atajinasibisha na manhaju salaf akasema mimi ni salafi, kwa hivyo sio aibu, na ndio mfumo ambao kwamba kila mmoja katika Uislamu afashe kama ninao au tambue ashikamane nao na ufanyie kazi. Kwa hivyo la aiba ala man adhhara madhhab as-salafi, hamna aibu kwa yule ambaye kwamba atasema mimi ni salafi, wala watu wafai kumfanyia istizai na watu wakamdharau na watu wakamfanyia kejeli kama hii ilivyo leo. Leo wengi katika Uislamu wanashangaa na yule ambaye kwamba yajinasibisha na manhaju salafi, wamfanyia istizai, wakimfanyia kejeli, lakini hawajui kuwa kile alichokishika na kile anachokifanya ndio inakuwa ni sababu ya kusalimika. Na wengi katika Uislamu wanawaangalia kwa jicho baya wale ambao kwamba wanashikamana na manhaju salafi, na hii ni katika ghurba kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bada alislamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa, kuwa Uislamu ulianza kuwa ni mgeni, kadhalika pia akhiru zamani Uislamu utaregea kuwa ni kitu kigeni. Kadhalika Mtume akasema fatuba lilghuraba, na kongole na pongezi kwa wale wageni ambao kwamba ni masalafi. Kwa hivyo ndugu waislamu, la aiba ala man adhhara madhhab as-salafi wa intasaba ilayhi wa atza ilayhi, yule ambaye kwamba atashikamana na manhaju salafi atajinasibisha na manhaju salafi na kujikomba komba na manhaju salafi, hamna aibu juu yake, bali yajibu kabulu dhalika bil ittifaq, bali ni wajibu kumkubalia kwa lile ambalo kwamba yaliitakidi na kwa lile ambalo kwamba ameshikamana nalo. Lianna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan, maana madhhabu salaf, madhhabu ya ahli sunnati wal jamaa, hamna ndani yake isipokuwa ni haki. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja kushikamana na haki hii, madhhabu salafi salih. Kwa hivyo hamna aibu. Faman arada an-naja fa alayhi ma'rifatu manhaji salafi wa tamassuku bihi wa da'watu ilayhi fa huwa tariqu lin-naja. Yaqulu sha'ir, falzam sabila ar-rashidin wa la tazigh la yakhda'annaka zukhrufu ash-shaytani فهو السبيل الى السعاده والهدى وهو طريق لجنه الرحمن كن مثل ما كان الرسول وصحبه والتابعون لهم مع الاحسان. فايوه شكمانا منهج يا wale wemo waliotangulia, shikamana na mfumo wa mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba wake, maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wanafunzi wao na wale waliofuatia kwa wema, maana ndio njia pekee yake ambayo kwamba itakusalimisha na adhabu na majanga ya hapa duniani na kesho akhira. Falzam sabila ar-rashidin wa la tazigh la yakhda'annaka zukhrufu shaitani, wala usiadaike na njia za shetani na mapambo ya shetani. Fa huwa sabilu ila sa'adati wal huda wa huwa tariqu li jannati ar-rahman kun mithla ma kana ar-rasul wa sahbuhu wattabi'una lahum ma'al ihsani. Maana manhaju salafi ndio njia ya usalama, na manhaju salafi ni kule muislamu kujinasibisha na muislamu kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba wake. Kwa hivyo ndugu muislamu, kun mithla ma kana ar-rasul wa sahbuhu wattabi'una lahum ma'al ihsani. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. دوغو إسلام ولله الحمد katika khutba yetu ya kwanza tumeelezea kwa kifupi منهج السلف. المنهج السلفي وحاجة الناس إليه. مفهوم وليهم وليتنقليا. مسلم كمويجي أمتوم صلى الله عليه وسلم بموجنا مصحابا واكي. نوليهم وليتنقليا. نمفهوم وبقوا أن بكل موجة كتكو إسلام ويتجي أمفهوم كما هو. نحكونا جيام بمبلو كوان بلتكو كوهي. كتو كمانا نما جانغا يحبا دنياني. كتو كمانا وبطوف. نعذبكالي كشو آخر إسفقوا كل كجنا سبيشا. Na kushikamana na mfumo wa wema waliotangulia, kushikamana na manhaju salaf. Na kama tulivyosoma katika maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullah, kuwa la aiba ala man adhhara madhhab salaf, hamna aibu kwa yule ambaye kwamba atashikamana na madhhabu salafi, bali inawajibika juu ya kila mmoja katika Uislamu kushikamana na madhhabu salafi, maana ndio inakuwa ni sababu ya kumuokoa yeye kutokana na majanga ya hapa duniani na kesho akhera. Kwa hivyo ili jambo ndugu yangu Muislamu ni wajibu juu yako. Kwa hivyo awalan lazima usome madhhabu salafi, na uitambue. Baada ya kuisoma na kuitambua, ushikamane nayo na uifanyie kazi, na kadhalika pia uwalinganie ndugu zako Waislamu katika mfumo kama huo. Kwa hivyo hakuna aibu kwa mtu kusema mimi ni salafi ama mimi ni sunni katika ahli sunnati wal jamaati ya salafiyun, hamna aibu katika jambo hili. Ndugu zangu Waislamu, manhaju salafi, mfumo huu wa wema waliotangulia, ni mfumo ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wameweka alama na wakaweka misingi, misingi ambayo kwamba itawapambanua wao kutokamana na wale ambao kwamba ni watu wa bid'a. Maana kama tulivyoelezea katika khutba yetu ya kwanza, tumetaja hadithi ya iftiraq kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea kuwa wasataftari ku hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea fi akhiri zaman, katika zama za mwisho, kuwa umma wake huu utagawanyika makundi 73, makundi yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja, wa huwa madhhab as-salaf, nayo ni ile madhhab ya salaf, ndio madhhab ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakayeepusha na moto na upotofu. Kwa hivyo madhhabi hii na manhaji hii, Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wameweka maalim na kawaid, wameweka alama ambazo kwamba ukiziona utatambua kuwa hii ni manhaji salaf. Na alama kama hizo na misingi kama hayo huwatofautisha wao na wale ambao kwamba ni wazushi, kadhalika na pia wale wenye kudai. Maana kuna wale ambao kwamba wanadai kuwa wao ni katika salafiyun na wao wanaifuata manhaju salafi, lakini ukiwaangalia na ukiziangalia hizi alama na ukiangalia haya misingi, utapata wako mbali na misingi kama hayo. Kwa hivyo mtu salafi haizi kuwa salafi kisawasawa mpaka ashikamane na misingi haya. Mlinganizi haizi kuwa mlinganizi salafi na mlinganizi sunni mpaka ashikamane na alama kama hizi. Biidhnillahi tabaraka wa taala tataja baadhi ya maalim na baadhi ya alamat, alamat manhaj ahli sunnati wal jamaa, katika alama zao na katika misingi yao. Alama yao kubwa na msingi wao mkubwa ni alihtimam bitauhid wa bilaqidati salima. Utapata masalafi na watu wa sunna wanalipa kipaumbele jambo la tauhid, wanalipa kipaumbele jambo la tauhid, wanafundishana tauhid na kulinganiana tauhid na kuisoma tauhid. Kwa hivyo huu ni katika msingi mkubwa, katika misingi yetu mikubwa, masalafi na ahli sunnati wal jamaa, tuwalingania Waislamu katika tauhid, katika kule kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah katika risala yake Maalim Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaa akizitaja hizi alama asema, awwalu hadhihi al-maalim anna ahla hadha al-manhaj yahtamuna bit-tauhid wa bil-aqidati salima yata'allamunaha wa yu'allimunaha wa yatamassakuna biha wa yad'una ilayhi wa hiya al-ma'lam al-awwal limanhaj ahli sunnati wal jamaa. Kuwa alama ya kwanza ya ahli sunna, alama ya salafiyun, yahtamuna bit-tauhid, wanalipa kipaumbele jambo la tauhid, wa bila aqidati salima. Kwa hivyo hii ni katika alama yetu kubwa na katika msingi wetu mkubwa, kuwa jambo la kwanza tuwalingania katika tauhid, tuwalingania waja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kule kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndio dawa ya mitume. Kwa hivyo alama zetu kubwa, ndugu zangu Waislamu, ni kulingania katika tauhid. Ukimwona mlinganizi yote alinganie katika tauhid, awafundisha Waislamu tauhid, jambo lake la kwanza linganie katika tauhid, basi tambua mlinganizi kama huyo ni mlinganizi wa manhaji ahli sunnati wal jamaa, wafaa kumsikiliza na wafaa kupokea elimu kwake. Kwa hivyo huu ni msingi wetu mkubwa, ad-da'watu ila tauhid awalan, kulingania katika tauhid, kuwalingania waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyo dawa ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ni alama ya kwanza. Kadhalika pia vile vile katika alama nyingine, katika manarati na alamat na kawaid ahli sunnati wal jamaa na misingi mikubwa ya ahli sunnati wal jamaa, talabul ilm ash-shar'i, kuitafuta elimu ya kisheria, ni muislamu kujitahidi kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia salafiyun wanawalingania waislamu kurejea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kukisoma kitabu chake na kuzisoma sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na kushikamana nazo. Kwa hivyo kadhalika pia katika ulinganizi wetu tuwalingania waislamu kurejea katika jambo la ilmu, waislamu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Lianna talab al-ilm afdalu al-ibadat. Maana kule muislamu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika ibada kubwa na katika jambo kubwa ambalo kwamba litakutambulisha wewe na kukufanya wewe ujue manhaji ya salafi salih, na litakufanya wewe ujiepushe na yale makundi mapotofu. Makundi mapotofu ni kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, pia katika alama zetu tuwalingania watu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuwalingania watu kujinyanyua na kujiepusha kutokamana na ujinga. Maana hakuna jambo ambalo kwamba limewadhuru Waislamu zaidi kuliko ile jambo la ujinga. Yakulu Sheikh Mukbir rahimahullah, a'zamu shay'in darruna au darrana huwa jahluna bidina bidinina. Jambo kubwa ambalo kwamba limewadhuru Waislamu ni Waislamu kuwa wajinga na dini yao. Kwa hivyo ndugu Waislamu, katika jambo ambalo kwamba litakufanya wewe ujue manhaji salafi na uifahamu manhaji salafi na kushikamana nayo ni kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo hili la kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo kwamba lina manufaa mengi sana ya Muislamu. Ndio maana ahlu sunnati wal jamaa ikawa wanatia kipaumbele na kulingania jambo la ilmu na kulingania watu katika tauhid na kujaribu kuwaregesha watu katika kule kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu Waislamu, misingi haya miili tuliyotaja na hizi alama mbili tulizozitaja ni alama kubwa sana miongoni mwa alama za ahlu sunnati wal jamaa. Alama ya kwanza ni alihtimam bitauhid wa bil aqidati salima, ni kule kujishughulisha na kulipa kipaumbele jambo la tauhid na itikadi ya sawasawa. Kadhalika pia vile vile alama ya pili ni talabul ilmi shar'i, ni muislamu kujishughulisha na kuitafuta elimu ya kisheria. Manhaji yetu na mfumo wetu, mfumo wa ahli sunnati wal jamaa na madhhabi salafi, wawalingania waislamu kurejea kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana hili ni jambo ambalo kwamba litakufanya wewe ufahamu mfumo wa wale wema waliotangulia. Kwa hivyo ndugu waislamu, yeyote ambaye kwamba atakusalimika na majanga hapa duniani na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhera, faalaihi maarifatu manhaji salafi, ni juu yake yeye kushikamana na mfumo wale wema waliotangulia, au fahamu mfumo wale wema waliotangulia. Watamasuku bihi, na kushikamana nao. Wadawatu ilaihi, na kulingania mfumo katika kama ule, kulingania mfumo kama ule. Limadha? Fahuwa tariqu linnaja, maana ni njia ya kule kusalimika. Kadhalika pia wako baadhi ya wanachuoni ambao kwamba wameelezea manhaji salaf wakasema kuwa sunna na manhaji salaf katika dunia hii kasafinati nuhi, ni kama vile vile safina la Nuh. Faman rakibaha naja, yule ambaye kwamba atapanda safina ya sunna na safina ya kisalafi, basi atasalimika kutokamana na adhabu, atasalimika kutokamana na upotofu. Wa man takhallafa anha halak, na yule ambaye kwamba atachelewa, na yule ambaye kwamba hatoipanda hii safina ya kisalafi na hii safina ya sunna, halak, ataangamia. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kushikamana na njia hii ya wema waliotangulia. Wallahu a'lam.